الجاي كيف حالكم يا سيجار؟ يا سيجار ونزل ولا نقطة. الصغير اللي دمه سخون Thank you. infatti che aveva scorruvato. Il visage tu mi sciati ero, o me. Perché non dite chi, ma chi tali con l'ostra chi? We'll be right back. Thank you. Thank you. Thank you.